نمبر 290 موضوع غیبت او داغی علاج تاریخ 14/1/2000 دینا مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أزفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو ما دا اللہ دا کتاب دش پلوشتے میں پاری د سورہ حجرات یو آیاتی کریمہ استا سڑوان دے تلاوت کا او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث و مبارک ہونا اللہ رب العزت دمنگ و تاس و تمام جملو مسلمانانو تا د دین پوہا و پاغیبان عمل را نصیب کی زما عزت مند حاضرین دنیا کے لوی سعادت دادے چې د قران او د سنت صحیح علم او پاغي باندې عمل توفیق یو بنده ته ملاوشي. کم آیاتی کریمه او حدیث پاک چې ماستا سوان دی تلاوت کو داغي لفظی ترجمه دادا دا آیاتی کریمه ترجمه دا وا الله وی ولا تجسسو اے زما بندگان و مومنانو دیو بل جاسوسی مکوئی صدق جاسوسی کی مختلف صورتون رازی یو سڑے نگواری چت داغ پا یو حال خبر شی یو تو کوشش کے زان خبرے یو سڑے دا خبر نخو خی چت داغ خبرو تغوک کی دیو تور تپٹا غوک سارنکے او بیا اور پسې فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا اے زما مومنانو بندگانو غیبت دې نه کوي تاسو کې بازي د بازي ایحب احدکم آیا خو هغنیو پتاسو کې ای یاکل لحم اخیه میتن چې اخری غوخه د خپل رور پدا سه حال کې چدارو ر مړ دې نو ایدا ہوتا سو بد گئے نو دا اللہ نہ اویری گئی بے شک اللہ ڈیر توبہ قبلی اور ڈیر مہربان ہے. کم حدیث پاک چماستا سلوان دیولس تو ددی راوی دے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور خادم دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه لس کال متواتر د نبی علیہ السلام خدمت کرے. دوی فرمائی چه ما دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی نبی علیہ السلام وی کل چه دا ما معراج کرے شو نو پشپی دا معراج کی زمات لل پدا سے خلق بانے اشول لهم ازفار من نحاسن چه دا آغی دا اسفنی و دا تانبی نکنو یو دا سی قوم بانے زتیری دم چی دا آغای دا اسپن یو دا تانبی نکنو او دا آغا نکنو پا ذریبان یخمشون بها اجوہهم و صدورهم آغای دا مخنو او دا رنگی دا سینو نغوخل رکولی و راشکولی چونکہ مانتی جندل نبی حاضر ناظر او عالم الغیب نبی زکا عالم الغیب پا ہر سپوئی دل دا صفت دے در رب العالمین. فقلت من هاؤلائی یا جبریل علیہ السلام چونکہ جبریل امین علیہ السلام دا معراج پا سفر کی دا نبی علیہ السلام مرگرو ماوی اے جبریل دا سوک دی دا چی دا اس پنی نکنے لی او مخن غخشو کئی دا سنون غخشو کئی نمات جبریل امین علیہ السلام وی ہا اولائی الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم داغ خلق دی چی دی دنیا کے دخل کو غخ بخوڑے او دخل کو عزتون بے لٹل نظمہ عزت مندو دا غیبت دا گناہ وا چی پرز دا قیامت میدان دا محشر کے دا غیبت کون کی دا اس پنی نکونا بے او دا مخ ناو دا سینی نغخی بشو کئی او دا سی او گناہ چی اغد دا سی عام شوی چی داغین طالب داغین دا داغین دا جماعت ناس خلق دا حجری او دا کور ناس خلق اس سوک خالی نیدی نو اغد گناہ دا غیبت غیبت دا سی گناہ دا لکا قتل لکا زنا لکا ڈاکا لکا غلا لیکن نقصان زمین ادا دے چی قتل ہر مسلمان گناہ ہوئے ڈاکی او دارنگی زنا تا ہر مسلمان گناہ ہوئے خگور یاد ساتی دا غیبت دا گناہ قباحت و نقصان زمین دا ضرور نوتے دا سی اسو تاسو دیر کم دا اللہ بندگانو کی بوی چی آغا غیبت دا گناہ پا نظر گوری او د غیبت د وجه نا ځان ته وای چې زه د ګناهګار یم. گناہ کبائر چی سمر دی لکا قتل لکا زنا لکا ڈاکا لکا شکا نو غیبت دغ گناہوں میں غنت گناہ دا لیکن حصو کی زمائی عزت مند گناہ نگڑی او دیر دی جڑا او دی خبکان مقام دے کور دنک خزا او خاون او بچی او زامن او لون ناس دی نو دبل غیبت کچ جماعت کی وختی راتل ڈیر لو اجر و ثواب لے لیکن اس راتلی وختی راتل کو سے طریقہ راتلو سرے گپ شپ شروع کرے اباز پکداسی بھی جی تسبیح لاسو کی اغاڑی او کئی غیبت تسبیح پلاسو کی دی اغاڑی او لگئی گپ او شپ کپلار کے دو کسان ناستی کپ دکان کے ناستی کپ سفر کے دو مرگری دی خنن زمونگ کار سرے دبل غیبت کول او کسو کر لوئی غیبت مکا وینا داغل ازم خامخم ویلشن یو خبر کتا داغم مخ پڑوان دے کولشی نو پشی شاویلو سراغ دے غیبت نو زینا و یر غیبت مکا نو مونگا یر داوی آغم پا مخامخم زویلشن عالمانو لیکلی کتی ورل مخامخ ویلشو کنیشو ویلے خو چپی شیشاد آغا پس ادا سے او خبرہ کے چاپ خفقی گی او ناراضکی گی دی تغیبت ہوئی او ابو داود شریف روایت کے راغلی یو صحابی راغلی او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ورتوئی مل غیبت یا رسول اللہ اے اللہ پیغمبرہ غیبت ستوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا صحابی توئی ذکر کا اخاک بما یکرہو غیبت دیتوئی پشی شاد یورور دا سے ذکر کول چاگا بدگڑی دیت غیبت ہوئی پشی شاد یورور دا سے ذکر او خبر کول چاگا بدگڑی دیتوئی غیبت ناغ صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توئے اے دا اللہ حبیبا کچر داشے پاغو کی وی خبر اللہ سوچ کوئی زمائی عزت مندو دا رسول اللہ دے یو خبر قیمت نشتا او جب یاد عمل توفیق پہ در لملاوش وے اے دا اللہ رسولہ دا خبر پاغو کی موجود ہوئی ویشغ کی او عیب او نقصان موجود دے او کسی شے ذکر کے ندی تغیبت ہوئی نقصان پکشتا اغا عیب پکشتا او جتی پشی شا ذکر کے دی تغیبت ہوئی او کو پکینی ہوتی اور پسی پزور تڑے ندی تبہتان ہوئی اغی نہ ڈبل گنا جوڑی گی دوگنا کو پکی نشتا او تد اغا پشی شا اور پسی اغا خبر تڑے ندی تب شریعت کے بہتان ہوئی او که پکشتا او تا داغ پشی شا داغی ذکر کے کلاغل وان دے کے نابے بدو گڑی ندے توئی زمائی زتمند غیبت او دا گناہ کبیرہ دا افسوس دا دے چی دا گناہ بلکل منگ تا گناہ نخکاری او دا دی بیان مقصد دا دے چی زمپا کے اختیم تا سمختے کی دیشی در رسول اللہ دے تعلیمات و دے برکات و دے وجن اللہ منگا اتا سود دی گناہ نخلاص کی اور دے علماء و بزرگان اس واقعات ذکر کن انشاءاللہ کاغا عمل منگا اتا سو شروع کن دے دی گناہ نخلاص یہ روایت کی دام راغلی علماء علی کلی دا روایت سندن دیر مضبوط ندے خود مانا پلے حاضبان دا روایت صحیح دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الغیبت اشد من الزنا غیبت د زنا نہ پا گناہ کی سخت ہے دا اللہ بندگانو کو منگو تاو دی گریوان کیو گورو کہ یو دیر بیکار نہ بیکارا او غافل نہ غافل مسلمان دے خو ہر سڑے ناری نو زنانوی چی زنا گناہ دا لیکن غیبت لے گناہ نوائی اور نبی کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وئی الغیبت اشد من الزنا غیبت تو گناہ کی دزنا نہ خطرناک ہے. اولی خطرناک دے سوچ کوئی د زنا تعلق د حقوق الله سره دے د زنا او د بدکاری تعلق د حقوق الله سره دے کہ یو سری بدکاری کړي او دی ګټ کی د برستنې دن نا پتیار کی سو کډشت دے ناو توبه واسی نو الله توبه قبلې لیکن د غیبت تعلق د حقوق العباد سره دے حقوق العباد اغی گناہ توئی کته په جمعات کې زر کارت توبه واسه تخپل کور او په خوشی میدان کې زر پیریو جاړې توبه واسه خو چې هغه بنده معاف کړي نه نستا په زر زلی توبه استوبانی گناه نه معاف کړي غیبت دې د حقوق العباد نه دا والا معاف کیږي چې هغه ته توئی چې ما ستا غیبت کړي او هغه دې د زړه د اخلاص معاف کین والا به معاف کړي نو د غیبت تعلق دے د حقوق العباد سره او د زنا تعلق دے د حقوق الله سره دیو جنا زما عزت مندو زیات خطرناک گناہ وا قران حکیم کوم الفاظ سره یاد کړي ترور دے مل دے او دا غخری اسن دا ډیر لوی قباحت او نقصان دے د انسان غخ خړل چه ده انسانان و غخ خوری اغتا آدم خور وی وی دهی پر خبروانا نو ده یو بنده دا سی جوری دل چه ده بنی آدم خوری آدم خور یو لی قباحت ته او بیا انسان سوگ ده ستارور ده او رورم ده جو اندل کی مر ده یو سوی چالر آغست ته او دا غرور مر پروت ته او دا غن غخ پریکی او خوریه دا پدی معاشرہ او ذہن او عقل کی سمر بد گنلش اللہ رب العزت وی رب کریم وی چی غیبت دا سے دے رور مر پروت تے داغن پچاڑی خپل سکر اور مر پروت دے داغن پچاڑی غخ پریکے او خورے غیبت دا سے او شے دا خورسل بد گنی چی مر رور نا غخ پریکے د قران د آیات مقصدم دا دی چې ګوره دغه شان غیبت ناکاره دی دغه شان غیبت ناکاره دی د غیبت زمای عزت مند دمر لوی خطرناک گناه وا حدیث دا ابو داود شریف کی راوی دیو دو زنانو روجوا د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په وخت کې شیطان ډیر لوی دشمن دی کله یو سړی غیبت نه شروع کوي خبره به شروع شي نو خو صفاتونه دی او سی افلانه ډیر خصاله دی او ډیر لوی سخی دی او ډیر داسې صفاتونه دی پکې اوس دا شروع کړی څه لپاره ده روحون دی ویر خدا دا شی پکې شته نو یو ته شروع کی تربی چې خبره غیبت لور سه ده نو کله چې مجلس نه پاسې دی سخت تند پراله سخت تند پیرال او د تند د وجنه ان قریب وې چې دواړه مړي شي نو چون کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود نبی علیہ السلام ته خبر لې غلو چې فلانه دو زنانو خروج را خود روجي د وجنه د تند داسې حال جوړ شوی چې مړي کی نو روجمات کی کنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته د وحی په ذریعہ معلومه شو چې دواړو غیبت کړي بیا زنانه ما تراولې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا رن غندے را بیا بند کئی خواه دیکی دا گوہ غندے رازی نو دا خشنه دے بازی سادہ ٹنگ ٹنگی نو ساده ټنګ ټنګ باندې سن کی یو عالم د مدینه منورې نوشتای نه پدې شړلې شو چې مدینه منوره کې دا سي غړایو نا هغه دا خدا سي آرن وی لکه ډول غونته आवाज دې پکې سرنا غونته وی دا جایز نه نو هغه هغه د مدینه منورې مسجد نبوی نه لږه کوله نا هغه پدې سبب د جامعیت الاسلامی استادو نا مشهور عالم دی غیر مقلد عالم او علامه ناصر الدین البانی ډیر معمر سړیو دا اسنجان مولانا سیف دی استاد او یوسو کالو فل یوسو میاشو جو فاتش سو تقریبا سړی عمر لرسیدل نو په دې معنی د مدینی منورې او نوستل نه تلو چې هغه داسه چې هغه داسه ترنم غونته تلای وي دا په جمعات کې نه لپکار بعضی ساده ساده وي چې روانه یره بعضی عوام رونه زمونږ داسي دي چې پټین نه پويږي په غړای نه پويږي نو که داسه ساده ټنګ ټنګ وي دل له دوه ټنګو سره پټه ولګي چې دوه بجې شو درې سره ولګي چې درې نو اخر ولا ترنم خن نه کوي جمعات کې معرض ندا کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه معلومه شوه د وحی په ذریعه ورته معلومه شوه چې دې دوه زنانو غیبت کړې ما ته رو غواړي ا دواړه زنانې رو غوښتي نبی علیہ الصلات والسلام حکم کو یولیه پیاله راړای یولیه پیاله راړې شو آیا وی زنانه ته وی ته پدی کې ولټای وکا نغې چولټای شورو کې نوینا وینې زوی او د وحی ټکړې رخنې نه راوته بیا غبل له وراشه ته ولټای وکا ناغبل زنانه ولټای شورو کې آبل زنانه ولټای شورو کې مداغی د خلینم د خوراک په زبانی ویني او دا رنگ نونا او د غوخي ټوکړي لا غوړي تر دې چې د دواله د الټو د وجن پیاله ډک شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا هغه تاسو چې کوم غوخي خړلې دا خبرې مکول غیبت دا هغه شی دی او دا تند چې پتا سو راغلې د دې وجن راغلې دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تاسو روزنه یولې د پښمنۍ نه تر ماخامه نو حلال خوراک خو نه کوي او زه حلال دي روټي حلال دا غنکه او حرام پسې شروع شه لکه نبی علیہ السلام فرمایلی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام وی یو سړی چې درو خبري غیبت او چغلی پر خوده نشي نو الله وی مال ای ضرورت نشه چې د پښمنه تر ماخام روټی نه خوري او بنس کی ته خود حلال خوراک نه دی روزه دا او کوم شی چې الله رب العزت حرام کړی راغې نه دی روزه نه هدیو جن زمون جمهور مسلک دار چې په غیبت روزه نه ماتيږي وګوره د بعض عالمانو مسلک دار چې غیبت کوي روزه ماته شو وکړه الله وی زه خو خور الله رب العزت وی د مرور زه خو خور ما زنانو دوت نبی علیہ الصلات والسلام وی چې تاسو خود حلال خوراک نه روزه نیولې او رب کریم چې کوم شی حرام کړی راغې نستا سروج نشته دیو جن الله دې موږ او تاسو د دې غیبت نه بچو ساتي حضرتانو رحمت الله علیه دې علاج سره ګره د بازي ګناہوں نه د بچاو طریقه ګره د صوفیاء کرام سره دې بل چا سره نه پیری ته خبر وای د بازي ګناہوں نه د بچاو طریقه ځکه د علاج د پارا معالج ولټه یو امراض ظاهری دي یو امراض باطنی دي ظاهری بیماری د پار سره ګرځي نه د حکیمان او ډاکټرانو سره داغي علاج وی کني یو باطنی بیماری ده نه داغي علاج بدداسي با عمل صوفیاء او علما کرام سره حضرتانو رحمت الله علیه وې د غیبت نه د بچیدو دا طریقه وې د چا ورځې خبره مکوه می خې وایا می بده وایا په دې خبره وایي چې خې نه وګوره دا شروع فلانه ډېر خسړې ده ډېر لوی سخی ده نو دا خبره دا سی او دوگری منٹ روانه خو بیاوی لیکن فلانه شفقی ها بدی لیکن سر کار خراب شو محضرتانی رحمت اللہ علیہ بوی دا سرا اڑو یو سڑے دی دا چان نخو ذکر کئی نا دی بد ذکر کئی نو چخی نذکر کئی ناغ بد ذکر کول چغی تغیبت وی پدی که بسڑے واقعی کی گنا گورا سود یوڑے رلوی گناہ دا طولو تا پتا دا آنن سبا خلا باندونا بیوی او حکومت غیر شرعی مختلفی طریقی دا جواری او دا سود رئیس تی سود دیر علیہ گناہ دا او دینا بلوی گناہ سی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ادنا و معمولی گناہ دا دا العیاذ باللہ چی او سڑے دا خپل مور سر بدکاریو کی دا پکی اغم معمولی گناہ دا معمولی د سدر له ګناه دا او معمولی ګناه سره چې ال عیاذ بالله یو سړی د خپل والدې سربت کاری وکړي و نبی علیہ السلام وی وَإِنَّ مِنْ أَرْبَ الرِّبَا اِسْتِطْوَالَةُ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا پولو کلوی سوچ سوے چه تا جبر ایستی رخل کو غیبتو نکے دیتے ہوئے پولو کلوی سود پا پولو کلوی سود سو شیرے چه تا جبر ایستی دخل کو عزت لوٹے او پائے کہ یو عیب و نقصان شتا و پشی شاتد آغی ذکر کے پاکی او عیب و نقصان شتا او پشی شاتد آغی ذکر کے مدا زمائی عزت مند غیبت غیبت یو دیر لوی گناہ دا چه دا دین منگو تاو زمائی عزت مند اجتناب کو دا مسلم دا زان پو یوی وی غیبت کولم گناہ کبیر دا نو اوری دلیم گناہ کبیر دا یو مجلس کی غیبت کی گی نو پکار خدای کستا ایمانی قوت دور وی چه داغی روح بدلولی شنو پکی کینا او کو روح داغی نشی بدلولی نو چه غیبت کی گیا مجلس کی بنکی نو غیبت کولم گناہ کبیر دا نو غکی خدلم مرت سری غکی خدلم مرت گناہ کبیر دا ایو دیر لوی تابعی تیر شوی تابعی آغا چالوی چه صحابی لیدلی حضرت ربعی رحمه اللہ او دا سہایہ ستو راوی میں لوی محدث تے لوی شان والا نباز خلق و کرامات وی او دا آغا کراماتو پا ذریع اللہ تا دوس وی ندو گناہنو نے بچ گئے کرامات دا اولیاء و حق دی کرامات دا اولیاء کرام و حق دی حضرت ربعی وی دیو مجلس للارم پائے کی غیبت کے دو نما چوار دل نا مجلس نماوی یرے ہم نے کولم نشو نم نی کی گن لاڑم تے وہ خس ات پر عالم مائے کی دیش اس بے غیبت پریخ ہے ذ چر عالم خبر شروع شیطان گورا داس سم دستی گناہ نہ کئی خبر شروع دی شروع دی ورو ورو تک غیبت شروع شو کوئی جما ہمت کمزور شے او ز تک کی نہ استم پانے سے دب وگ میں لئی ہے وگ میں ور لئی ہے وہ غد کی خودل سوچی اور دو جملے خبریں اور سرمام دو غیبتوں کے اور بیار آپا سے دم دشپی و دشو دارا اولیاء کرام و شان وی چی اغی اللہ پا معمولی معمولی خبرہ خبر دارائی اور تنبیح ور کئی دا اللہ دا طرف میں تنبیح رزی چی برا دا سے مکہ دا سے کول لتا سر مناسب نی نوی دشپی او سڑے راغ دا سے تک تور رنگ دے چی دا سے تور رنگ مان دے کتلے او پلاس کی او غٹ تالے ور سر دے او چی ماو کتل پائے کی غوخ دا او چی دا سے میور تخو کتل نو دخنزیر غوخ دا ما تغیی دا خورا نو ماوالوی چی زخو مسلمانیم او دا غوخ پا ما حرام لگی ندا بخوری ماوی زی نخورم وی اغوی دا بخوری پا زور زور راخلی او زما دی خلکی ورکی او زه نخرم داغی دو جنو ما تا یعنی الٹای را لپاغی کرا پاسی دو حضرت ربری رحمه اللہ وی چرا پاسی دم دخیم او دیر شو رزو پوری چه کلب می روٹای خوارا نو آغا سخابی بزما دی خلی ترات لی داد یو مجلس ناستا و غتون کیا خلوی شان والا ولی دے لوی شان والا محدث و فقیح دے نو اللہ دا خوب زریدہ سے تنبیح و خبردار ہے ورکو وی دیر شو رز و پوری یو می آش پوری ما چی بس خوڑل اور نوڑی با می خلی لکا نو مال دا خینزیر دا غوخ اغا بدگویی او آخون با می خلی تراتلو زمائی ذات مند چی منگو تاسو دا گناہ آمشوی دا گناہ آمشوی بلکل آمل پکور که که خز خاون ناس دے که پلارا کی ناس تھی که دکان کی ناس ایسکے که جماعت کی ناس غیبت کو وہ یہ غیبت مکو وہ نہ نہ زو غل مخامخن ویلے شو اور داوی پاغ کشتا داوی پاغ کشتا حضرت علی رحمت اللہ علیہ وا آسان طریقہ کھولے تاسم پاغ عمل کوي وہ یہ سڑے داوی چیز غیبت نو کو موقع می او کو کنا نو پما لازم دی چ دوار کا تنفل بکو وہ یہ خبر بانے مچی اور از درکات نفل غیبت دو جنو کی داشے گناہ نخکاری قتل زنا غلا الحمدللہ چا تپزرگونو کی اوک سڑے چا غلا کئی ولی دا غلا قباحت و نقصان چا لخکاری لکه سرنګ چغلا او زنا او قتل ګنا ده نو دارنګ غیبتم ګنا ده دارنګ غیبتم ګنا ده نو پزان دې سره لازم کی چر کله ما غیبت کو دره کا تنفل وکم یا وی پزان جرمانه کیدا چر کله ما غیبت کو کنه نو تا غرض بلس روپی خیرات کو او خاص کر دا خبره لګړې راست اثر وزکه کی یا پیسې مون ته دی خوږي پدی باندې سره ایمان پریزی پدی رور پریزی پدی دین پریزی ته باندې هر سره تیار شو پدې خبره باندې اره مردان کې اورې رنه کالم تکرر للاړو نماله وی دې اٹھلو وی دې کلی پښتانه راجم شول و مولانا صاحب ارس جی خو غره ده خو اٹھنه به زمون دې کلی کې نیو ما وی دا خډر خبره نه او د غیرت خبره ده پدې خبره باندې په وستون جمعات کې جرګه وشو پدې باندې چې خو اٹھنه بني نو یا لوټنه جوړلی بل نو زه ولاوم جمعات کې می تماشا کولا گاڑی وډه کیدل نا واخ بیا زمونږ غیرت یادی نو ایمان یادی چې کله پیسې مخه لراله کله چې پیسې مخه لراشي مجائس یادی نه ما ولا قتل نا غجر غوا نه د جمعات غوا دوا نا قسمونو د دې پښتنو د کورون لګاړي رکیدل او تل اٹھنه چول زکه لوټنه لیدلې روپای یا لس روپای جرم ادا کوم جرم بادا کوم کچری ما غیبت کو تا گوره کتا سوکا کنا یو پینز شپک پیری دی پینز پینز روپای ورکی کنا تا خواهی مشران و مشور کرو دی مشران نتا پوسو کئی وی پیرانی پیر سیب رحمت اللہ علیہ نم چی سوک بیاو تا سا بیا غشتون وی پا ابتدا کی باتی سر غر جیدو پی گئی بہا بربان وی بیاوالی نور بزرگان ہوئی جدا تسکے لیا غوی دیالت اثر دی نو گر جیگی خو پینز پیسی تاوان دی کی وی پویږي به تنه خو پینځه پیسې تاوان بږي کیږي دا مشران که بچا مړکل د پیرانی پیر رحمت الله علیه نوم چا بیا ود سنا غوست ته هلي پینځه پیسې تاوان کې دوګر چې دې په پوی دونا نو دا شان چې پینځه روپۍ د غیبت د وجې نه وی نو چې ولس دولس پیرې ورکی کړه نو بیا ودا شي ختمي او کدا یو کار دی وکړه دا یاد ساتي دا صفت جوړ کړي د چا غیبت مکه وي او سمره چې ناشه زم د ټولو نه معافي غواړم او تاسو نه یو بل نه معافي غواړم په اخلاص سره معافي کوي کړي یو بل غیبت مکوړي د الله لپاره یو بل معاف کو حضرتانی رحمت الله علیه له وی سکراغه چې حضرت ما ستا غیبت کړي خو معافي کړاله نو هغه به معاف کو مې خو یو شرط مال به چې څنګه غیبت کړي او د دې لپاره د نن تاسو کوم چې کی دیشی کما کې دغه نقصانې جزان نه لري په دې خبره باندې حضرتان رحمت الله علیه ودا خبره شرط کړی و چې غیبت وکړه د الله لپاره د معاف کو خو یو شرط پکې یو شرط پکې چې مال به وی چې غیبت وکړه کما کې غو نقصانې جزته مو واسه او دا سید الله اولیا تیر شي حضرتان رحمت الله علیه ودا غې نفس مفتی شفیع رحمت الله علیه دا ترتیب جوړ کړو چې څومره دوستان یو نو یو خط لیکلو او یو یو دوست له خط لیکلو چې د ژوندۍ اخیره مرحله را او ستا کما څومره غیبت کړی نو د خط په ذریعه معافي غواړم مال معافي وکي خدا علی کی چې سړی سردا فکر وی چې سبب الله ته پېښ کړي او دا مو یې به زما فلانی لوا حضرتان رحمت الله علیه څومره لوي سړیو اور دې کتاب کې واقعا کتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د خپلې بیوی سره یو ځل روانو ځنګل کې سوکونا مولا یې رمند نو بیوی ته وای نبی علیہ السلام مولا نو نو مل مومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او رسول الله منډک نو رسول الله ته ابتدا کې مخکې شو بیا دویم ځل چې منډه واله نو بیوی مخکې شو رسول الله ورته وای تلک به تلک دا هغه بدله کې شو حضرتان رحمت الله علیه چې تر رشتہ دارو کې وادو نو دیو بیبی روانو په ځنګل کې مزه الله خیال راغی چې دا یو سنت زمانه پاتې او نن دا غیرا دا کول موکه کنی نو بیا وکړي په دې ته خبر وانه دې ته وایي اتباع سنت دا شوق دا په ځل کې بیبی ته وایي ټول سنت وانه تقریبا عمل او شغلایو سنت پاتې ده رسول الله د خپلې بیبی سره منډه والی وا نن ځنګل له سوکشته نه منډه وو دا سنت طریقې پورا کا عرض میں دا کول زما عزت مندو چې یو بل سره معافي وکي او دا چا دې ډېر غیبت کړي د خط په ذریعه غن معافي وغواړه ځکه کله چې دیو سل روپو دو سو روپو سلالج دی مونږ او تاسو شل شل روپۍ په خط لګو نو دا توجه مونږ او تاسو له پکار ده چې سبا خیرت ده ځکه دا مسله داسې یو کس نشته که کافر دی او که مسلمان دی په پولیس سرات بتیری پولیس سرات باندې ایمان راوړل دا ضروری دی داسې یو کس نشته الله رب العزت وایي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا هزما بندگانو تاسو کې داسې یو تن نشته مگر په پولیس رات بخامخا تیری دا بیا الله وې سم ونظر زین فیها جسیا مؤمنان په دې لار باندې تیر کوو ظالمان په کې پړ مخرو ورزو پلی سرات بانی هر سڑے با تیوری گی چی دا پل چاک دین تیر شنال تا جنت تے و حدیث کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلا بازی خلق با دیر منزو نکڑی دیر حجو نبی کڑی دیر زکاتو نبی ورکڑی دیر تلاوتو نبی کڑی روجی بے نیولی خغیبت اکڑے نو پا پلی سرات چی تیری گی ملائک بے ریسار کی جنبزی تاراغی با دے پا پلی سرات حسار ہوئی ترسو چی غیبت والو نے معافی نہ دا غختی و غی معافی نہ دا کرے نو میدان نمحشر کے سوک معافی کئی چتان ایر سا غستی دی حضر شاول اللہ رحمت اللہ علیہ ویلیو ویدانن چی وی چی دا موز میں پلانی لبخلے و دا پلانے میں پلانی لبخلے ویدے غشے لیدلے درے قیامت اگا نقشم لیدلے نرا چنن وی چی دا نفل دا مور او دا دا پلار او دا دا ترا او دا دا ماما او دا حج او عمرہ او دا دا فلانی دا پارا ویدے سے لیدلی نرے ورل چوینی نو اللہ ویلی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شان یغنی اللہ وی غرد را یاد کی یوم یفر المرء من اخیه چیو سڑے با ضرور نتختی د مور نه بتختی د پلار نه بتختی د خپل بچو او د بیبی نه بتختی چې دای نن د خپل حق سره مطالبه ونکي حدیث کې راغلی تلی د میزان سره به فرشته ولاړ اعلان وو کې هغه فرشته هر څوک به आवाज اوري چې فلانه د فلانی زوی د حساب کتاب لپاره الله ته مخامخ ولاړ دی کد چاس حق وی نراشی مطالبه او کئی حدیث کی راغلی دلی آواز سرا رور بوئی چی پر رور میں حق رووتے خضا بوئی چی پر خاون میں حق رووتے مور بوئی چی پر بچی میں حق رووتے پلار بوئی چی پر بچی میں حق رووتے نو پلیس رات بانے بے اسڑے ترغی حسار وی تر سوچ دا چاغیبت اکڑے وغ مافی نہیں کری قیامت کی سوک مافی ایسے نہ کری یا بدر نہ منزون علی یا بدر نہ روجی علی یا بدر نہ زکاتون علی دیو جنہ زمائی عزت مندو چھ منگو تاسو سوچ و فکر رکو اور دغیبت نہ زمائی عزت مندو زانو ساتو دغیبت نہ زانو ساتو کل غیبت گرے دا سی مئی چھ پہ اشارے سر سڑے چا پیخی کے دے چا گونتے گڑ گڑ گرزی دیو سڑی سترگا کے نقصان دے دا گونتے سترگا کگے دا گا خلا کے نقصان دے خلا کگے دام پہ غیبت کے رازی حدیث کے راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستے او بی بی اور سر ناستے دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ناستا دا نبی علیہ السلام بی بیانو کیو بی بی دا داغی نند حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ناغا دا قدن لگا وڑاوا نا ام المومنین پخلے سولوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی تدی قد داسے دے یعنی چیت قد دے حبر اللہ مخیالو رسے لکنا پخلے سولے خو پلاسو اشاراو کا چیدے دی استاد دی بی بی دا قد خو چیت دے قد ورو کرے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتسوائی وی عائشی داسے خبر دیو کا کچری د دې دا زهر او د دې دا بدبوئی په سمندر کې ګډکړې شي ټول سمندر به بدبوئی دار شي په دې ته خبر وانه اے عائشه دا څه خبره دی وکړه کچری د دې دا بدبوئی او د دې زهر په سمندر کې ګډ شي نټول سمندر په بدبوئی دار شي او زهري لوش. او بیا ګور نبی رسول سلام یو جمله وای مونږ او تاسو لم الله دا اورې دوه بیا دې زړه کې دنه کې دوه توفیق راکړي. نیکه د دنیا لا ټول مال ماته سوکرا کی چې دې کې بادشاہی دا اسرا سپین دی مال او دولت ته د دنیا ټول مال کمات سوکرا کی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای د دې د پارا چې زد یو سړی نقل وکړ چې با یغه ګوټ دی یغه چیته دا غستر غدا سدا وګی دا سره رسول الله وای زدې ته نه تیارې کوم پیله خبره. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی زدی خبر تا کلم تیارے گمنا مزمائی ذات مندو غیبت یولیو گناہ وا ننزمون کورونا دا ٹول پدی والی سری پدی کی اختری ندیو اللہ تپوس کئی دا گناہ کبیر را دا پا حقوق العباد کی دی دی بارا کے پکار دی چی مافی سڑے وغاڑے وگر سوک چی مافی غواڑی نو مافی کول پکار دی. نو سره راغه او تعالی وی رما ستا په حق دا نقصان کړي نو معاف کې به حدیث کې راغلی یو سره دې شرمنده شوه اختیمان دې ستا غیبت کړي چغلی کړي او در لوی معافی وکا. نو نبی علیہ السلام وی کې چرې معافی دیو کنو رب العالمین وی چې په هغه ورځ بدر ل معافی وکم چې هغه ورځ باندې به ته معافی تډر محتاج چې هغه ورځ د قیامت او کې چرې تا معافی وکا یو سړی شرمنده شوی خپېمان راغلی ستا په کوڅه کې ولاړ دی یا تاله خط لیکلو چې ما نه ګوره دا نقصان شوی او تا هغه سره د هغه د شرمندګۍ او د خپېمانتیا نه معاف نکو نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې په هغه ورځ الله وایي زه به دې معاف نکم په کومه ورځ چې د معافۍ له به سخت ضرورت وي چې هغه ورځ د قیامت ده نو څوک که معافي غواړي نو هغه زما عزتمندو معاف کول پکار دی. او دا غره ځان غټ سره کول لی پکار چې اوسړه وایي زب څنګه دی فلانی لوام چې ما معاف کا. حدیث کې راغلی اخر وخت د نبی علیہ السلام سورج پس د دنیا نو رخصتی مسجد نبوی کې ودرېدو وی خلکو مانن ځان تاسو له پیش کړه که زما د طرف نه چاله څه قسمه تکلیف رسیدلې نو راشي مانن انتقام او بدلواله چې سبا پرز د قیامت د چا حق وره په ما پاتې نشي. ټول صحابه کرام ناستي مسجد نبوي ډکره وی خلکو راشي مازان نن تاسو له پیش کړي د چا چې څه قسمه حق وي ما بارکي نو مان نن داغه مطالبه کوي چې پرز د قیامت د چا حق پاتې نشي. نو یو صحابي راغه تاسو وی دا الله رسول او زلتا مال گزار را کړی نبی علیہ السلام راشه بس انتقام اخلا نو راغه شا طرف ته ودریدو نبی علیہ السلام باندې حدیث کې راغلیو صادرو ویل الله رسول ستا په ریشا خو صادر نه مال چې دی گزار را کولو نو زما پشا صادر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر لری کو د دې وګو ته منس کې او خاص کر دی غسی وګې ته نږدې د رسول الله مهر نبوت نا صحابي چې اسې کو سر ورده کو هغه خپل او نبی علیہ السلام ته وی معافی غواړم ما دا دومره ګستاخی د دې مهر د خلولو لپاره وکړ. نو کله چې رسول الله زما عزت مندو ځان خلکو له پیش کوي موږ او تاسو سوچ موږ او تاسو سوچ چې ځان دې له پیش کوو د دې یوې ګنا طرف له چې موږ او تاسو زما عزت مندو متوجي شو او د دینه باقاعده زما عزت مندو موږ او تاسو ځان له ساتو غیبت دا بالکل عام شوی بالکل لا ګنا عامل او که چاته وې ګناه سوک نه غني که چاته وې ما غي ګناه نه غني زما عزت مندو ا بای زوینو کې علما ولیکلی یو سړی چاته شر رسول غواړي یو سړی قتلول غواړي نو دا غوې کې کتا خبره نه دا په غیبت کې نه راضي بلکې دا پتا واجب او لازم دی یا اس چاته سره ظلم وکړو ظلم وکړو نو دا مظلوم د ظالم شکایت کوي خو دا شکایت دو ځای نه لکه سره خلیفہ دے او حاکم دے او هغه تخپل شکایت کوي چې ما سردا زیاتې کړي نو هغه په دې قادر دی چې ستا هغه حق د ظالم نوالی یو شکایت داوا مروان دی کې هغه په لاس کې وسو طاقت نشتا خو ته هغه مخ کې شکایت کوي نو عالمانو لیکلي د مظلوم د ظالم شکایت د داسې خلکو روان دي چې د حق غشته شي یا حق نشي غشته دا جایز دی. د دې آیات کریمه یو معنی دا وا چې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. چا باندې چې ظلم وشي او هغه مظلوم د ظالم فریاد او شکایت د خلکو روان دي ذکر کوي نو دا نه دی. یو سړی داسې ظالم دی او دا هغه داسې فسادي دی چې دا هغه شر او فساد په خلکو پټ دی او ته داغه خبرداري ورکه داغه خبرداري ورکه مدام جهز دي. لکه حدیث کې راغلی یو سړی راغی نبی علیہ السلام نے اجازت غوښته نو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي ناستم رسول الله دا ډېر ناکاره سړی دی بئس اخو العشیرہ او قال بئس ابن العشیرہ دا په خپل خاندان کې ناکاره سړی دی. خبرې له خیال لسی کنا ام المؤمنین فرمائی چې کلا غسړې راغ رسول الله ور سره نرمه خبرې شروع کې او خوش طبیعت او خوش اخلاقی سره خبرې شروع کې. کله چې غسړې رخصت شو نو ما ورته وی قربان تا خو چې دا ډېر ناکاره سړې وي لیکن کله چې راغ نو تا ورته څنګه نرمه نرمه خبرې وکي. رسول الله فرمایل وی عائشه ناکار دی غسړې چې داغه د فحش او داغه د بد کلامۍ د وجې ناغه تر زیرې ته نرمي کې. رسول الله دا خبردار او کل مؤمنین خبرو را چې ګره دا داسې بیکار او ناکار سړی دی چې د دې د شر او د فساد نه ته خبردار چې آینده دې سه نقصان نه رسي. باقی کې سړی ډېر لوی مجرم دی ډېر لوی ګناه ناغل الله کو ناګار دی تا تدا نه وی چې تدا غیبت او فاسق دی فاجر دی بدعتی دی. لکه عالمانو لیکلي باید سړی ځان تدا یو هله جوړ وای دا بدعتی دی او دا فاسق دی فاجر دی بہر حال دا غیبت دا جائز نہ دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دی دا حجاج ابن یوسف غیبت چا کولو. حجاج ابن یوسف دنیا کے ڈیر لوی ظلمونہ کڑی ترمذی شریف کی راغلی یو لاکھ او شل زر خلق لاستڑیلی قتل کڑی نیو سڑی غیبت شروع کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ناستے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وی اللہ کا داغن داغد دا وینو تیولو دا قتلون تپوس پکی نو داغی دا مقصد نی چا غدر قتلون و ظلمون کری نو تال داغو غیبت جائز دے کا اللہ با داغن داغد دا قتلون تپوس کئی نو میدان دا محشر کی داغد دا غیبت تپوس ممن اللہ تانا کئی آکا ظالم و مجرم دین خدا اللہ مجرم دین دا خونگن چا مجرم و فاسق و فاجر شو نو تال دا آغا غیبت کول گنی سش اللہ ورلجائش شل اللہ دی منگو تاسو دا غیبت او دارنگی دا تمام گناہن نبچو ساتی چا منگو تاسو کور کی کوشش شکو پا حجر کی کوشش شکو پا دکان کی کوشش شکو چا منگ زمائی زتمند دا چا غیبت نکو دا سیدکن را خبر گورا جماعتنو کی غیبت کو پوجرو کی غیبت کو خدا و خاون کا ناس تی زمائی زتمند غیبت کئی جی بارا کی فکر من شئی داڑ کی وائزان مانے جرمانہ مقرر کرے تو پیسی نشے ورکل ادو رکاتا نفل بکم کدی چا غیبت میں اکو آو خدا رجی اوزانی پینزو روپی جرم کی جر کل میرے چا غیبت اکو نو پینزو روپی بخیرات خیراتی ورکو پیرے پا خبروانے نبیاب انشاءاللہ چی اسو پیرے منگا تاسو داسیو کنو داسی بن داسن دا اللہ بندگان تیر شیوی امام بخاری رحم اللہ چې په دې امت باندې دا غسمر لوی احسان دی. امام بخاری رحم الله مناقب و کراغلی هغه و داوی سره وی په پرز قیامت مان کداري ګنا ته پوس کی خود غیبت ته پوس باندې کی ما پټول عمر کې چا غیبت نه وکړه داسې خلک دنیا کې تیر شو و مان ک پرز قیامت د هرې ګنا ته پوس کیږي خو یو د غیبت ته پوس مان نه کیږي. د غیبت ته پوس با پرز قیامت زمانه نه کیږي. دیو جن زمائی زتمندو چی منگو تاسو سوچ و فکر رکو آزان زمائی زتمندو دی غیبت نو ساتو. آ حدیث تاسو اتدا کی واردی چی نبی علیہ السلام وی مررتو بقوم لما عرج بی مررتو بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون بها وجوههم و صدورهم قلت من هاولا یا جبریل قال هاولا الذین یاکلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. نبی علیہ السلام وی کله چې معراج د الله زخه جوړلوم سکسان نو قتل چې نکونه د اوسپنې دی او دے مخ نہ غخ شکئی دے سینے نہ غخ شکئی ماوی جبریل امین دا سوک دی وی دا خلق دی چی دی دنیا کی دخل کو غیبت مکولو. اللہ دے منگو تاسو تمام امت مسلمہ دے غیبت او دا ہر قسم گناہ نہ پامن امان ساتی او اللہ دے منگو تاسو لے توفیق را کی گورا ٹول یو بل مافی پکار را کسوک مرشوی دی کسوک جوندی او دے منگو استاسو سک قسم نقصاناتی کری نو دا خپل طرف نہ دا ہوئی چی اللہ ستا در رضا دا پارمو سکری ماف کری موی یو بلم غیبتونا ماف کو دا سی سو کچھ دا غیبت مکڑی غیبت مکڑی او آ معلوم نی نو یو روایت کی راغلی مشکات شریف ہم ذکر کرے سندن اگر چی پدغ روایاتو کی کلام شتخ علماء دا غی سان طریقہ دا ذکر کرے چی منگ اتاس غشپا ورز او طول مر غیبت کرے او حافظه من دا سره چه غیبت سر بسه حافظه ای ساری چه چه غیبت دو کنی یو گنٹا پس مو نئیری چه چه مکڑه نوی دا غیر پار دا طریقه دا چه وایا نفل کوا دعا کوا او دا دعا نفس وایا یا رب العالمین چه ما تروس پوری دا چه غیبت کڑه نو رب العالمین دا ور ترحمتو گرزه او دا غیر تحق کی دعا گانی کوا اللہ تجارا نو دا دیر دعا گانی با ذریعه جوڑه شی دا غیبت دا معاف کرو خدا علی شیخ معلوم ہے کہ معلوم میں نغنہ و معافی غواڑے خط بولے لیکی پس طریقی ہے ذکرہ حقوق العباد کرا دی خوکم معلوم میں دی مداغی دا طریقہ دی چھ بس دعا غواڑا چھ اللہ ما دا چا غیبتو نکڑی نتائی تبخنو کی داغی من نامی دا خیر نڑکی کی او ثوابون ور تبخدا با اللہ ذریعہ جوڑائی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمائی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أزفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم أصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أيد الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم اهلك الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين والهنود اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خرب بنيانهم ومزقهم كل ممزق اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا اللهم خذهم أخفاذي مقتدر اللهم سنينك سني يوسف اللهم انصر إخواننا في شيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وسائر البلاد اللهم إن إخواننا في بلد شيشان قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت اللهم إنهم أجياع فاشبعهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم لا تذر أحدا من الكفار يؤذي المسلمين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم حوالينا ولا علينا على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر وصلى الله على النبي وآله وسلم صفنا درس كي باي نزدين جودريغا او کل محبوبا چی ورگڑ شم پا بازار دمینی او اول دغم سودا تزا شم خریدار دمینی نو هرا کسا دا آشکای که گرزی دلی ما او بغیر دا غمائی پکی نو بل روزگار دمینی نو یو دکان کیو بیش میرا پردی زلو نپراتا دا هر یو زل دا پاس پروت سرنگار دمینی نو اشکنگار دے سوزی دل دے تزگی دل دے پکی او حاغ پوہی گی چھ ورغ لیوی پلار دمینی او سوک دیتا پوزدائی شکو کڑی دا منصور زنی او چه امتحانی ورکو پسر دا دار دمینی نو اے شیر زمان مختاج زی چه دو پا با پلوری پریک دا یارانو تا خواگ خواگ اشار دمینی توحید و سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر دو سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی.